Maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. Orange dla firm. Jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Program trzeci jest południe, niedziela 17 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nic nie wskazuje, że szczyt V4 w Izraelu miałby zostać odwołany, mówi minister Jacek Sasin. Rozbrajanie bomby z II wojny światowej sparaliżowało życie w północnej części Paryża. W serwisie Trójki sprawdzimy warunki turystyczne w Beskidach i Bieszczadach. Nic nie wskazuje na to, by rozpoczynający się jutro szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej Izraela z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego miał się nie odbyć, tak mówi minister w kancelarii premiera Jacek Sasin. Na antenie TVP Info dodał, że sprawa wypowiedzi szefa izraelskiego rządu Benjamina Netanyahu na temat roli Polaków w Holokauście została wyjaśniona. Naprawdę nie możemy działać w ten sposób, że obrażamy się właśnie, czy odwołujemy ważne wydarzenia o wymiarze międzynarodowym tylko dlatego, że ukazała się notatka prasowa, która nie oddaje rzeczywistości. Według dziennika Jerusalem Post, izraelski premier w czasie wizyty w warszawskim Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w czasie Holokaustu. Kancelaria premiera Netanyahu doprecyzowała potem, że nie chodzi o wszystkich Polaków, a winą za zniekształcenie wypowiedzi obarczyła izraelskiego dziennikarza. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari oświadczyła, że premier Netanyahu nie miał na myśli polskiego narodu i dodała, że z niecierpliwością czeka na spotkanie z premierem Morawieckim w przyszłym tygodniu. Międzynarodowa konferencja bezpieczeństwa w Monachium pokazała, że bardziej świat zbliżył się do konfrontacji, aniżeli do porozumienia. Tak piszą niemieckie media. Komentatorzy szczególnie podkreślają ostry spór na linii Berlin-Waszyngton. Więcej od naszego berlińskiego korespondenta. O wystąpieniach w Monachium kanclerz Angeli Merkel, wiceprezydenta Mike'a Pence'a i szefa rosyjskiej dyplomacji Sergieja Ławrowa trudno się zorientować, kto dzisiaj należy do naszych przyjaciół, napisał Die Zeit. Der Spiegel oskarżył Mike'a Pence'a, że wystąpienie na konferencji wykorzystał, aby złożyć hołd swojemu szefowi Donaldowi Trumpowi. Lewicowy Tageszeitung, komentując konferencję, twierdzi, że świat już nie ma szans na przywrócenie kontroli zbrojeń. Komentatorzy Radia Deutschlandfunk są zgodni, że ostra wymiana zdań pomiędzy niemiecką kanclerz i amerykańskim wiceprezydentem w zasadzie na wszystkie kontrowersyjne tematy nie przyspieszy porozumienia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Monachium. Rozbrajanie bomby z II wojny światowej sparaliżowało życie w północnej części Paryża. Zamarł ruch pociągów i samochodów. 2000 mieszkańców kamienic w pobliżu Dworca Północnego zostało prewencyjnie ewakuowanych. Będą mogli wrócić do domów, gdy saperzy zdetonują bombę, którą odkryto w czasie pracy w tym rejonie. Wstrzymano ruch pociągów, tych podmiejskich, jak i dalekobieżnych, w tym łączących Paryż z Londynem. Zamknięto dla ruchu północną część paryskiej obwodnicy. W serwisie Trójki wracamy do informacji krajowych. Mimo że w kalendarzu zima, w Zakopanem 12 stopni, a na Podhalu lawinowa dwójka. Sporo turystów na trasach narciarskich w Beskidach. Uczniowie z kilku województw mają ferie zimowe, duża frekwencja w górach, więc nie dziwi, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR-u w Szczyrku Edward Golonka. Dzisiaj w Beskidach piękna, słoneczna pogoda. Jeśli chodzi o warunki turystyczne, to w tej chwili w górnych partiach są trudne, dlatego że w wielu miejscach występuje oblodzenie. Natomiast w dolnych partiach Beskidów warunki dobre. Warunki narciarskie w tej chwili ogólnie dobre i bardzo dobre. Trasy są wszystkie przygotowane, wszystkie wyciągi oczywiście czynne. Nie ma też problemów z dojazdem do górskich miejscowości w Beskidach. Dużo słońca jest w Bieszczadach. Pogoda zachęca do wędrówek, dodaje ratownik GOPR-u Jan Koza. W wyższych partiach gór wiatr południowy, około 50 km na godzinę, ale jest ciepło, z godziny na godzinę temperatura rośnie, są idealne warunki do uprawiania turystyki. A ferie w Bieszczadach mijają spokojnie, w ostatnich dniach nie odnotowano żadnych interwencji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem wietrznie, w centrum i na południu dość pogodnie. Na Dolnym Śląsku do 14 stopni, w centrum do 7, a na Podlasiu do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie Twoje i Twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 80. urodziny Czesława Niemena. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żerde, wcioleczki, wesołe jak jewucie. A wyjdą, wyjdą, ja plasanie, powinki w matynkach, syrybiata, kawariat, to jak kartynka. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żerde, wcioleczki, wesołe jak jewucie. I ja na dzielu płacie biela, podobnie krasawica, pustynki. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyd, dziewczoneczki, wesołe jak piewuczie. Kawariatie, baje, baje, baje, baje, nie sowsiam, baje, baje, suszy piesek, a po mnie zwadają się. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyd, dziewczoneczki, wesołe jak piewuczie. I ja słabienu zamierzają, nie acylny hałatow, a to moje zamierzają, już to nie słyszę żarkich słów. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żerde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Palubit, tak palubit, parynki haloszowa, a takowa nieciła, której drobno świeciła. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żerde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żerde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Jołoczki, sosoneczki, zielone jak kaluczie, woronie, żyde, wcioleczki, wesołe jak piewuczie. Ależ to był dobry początek. Prawie 9 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. To oczywiście nie ostatni raz słyszą Państwo dziś Czesława Niemena na antenie Trójki, ale my już zaczynamy naszą wspólną podróż. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w ABC Popkultury zajmiemy się sprawami, na które być może w zalewie różnych premier filmowych i serialowych i komiksowych nie zawsze mamy wystarczająco dużo czasu. O showrunnerach dzisiaj porozmawiamy, o osobach pociągających za serialowe sznurki i naszym gościem w tej sprawie będzie Kaja Szafrańska, współautorka kanału Jakby Nie Patrzeć. Przyjrzymy się także bliżej rolom, które na ekranie są wypadkową współpracy aktora i specjalistów od efektów komputerowych, a o tym opowie Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. A pretekstem do tej rozmowy jest czwartkowa premiera film Roberta Rodriguez'a Alita Battle Angel. I będzie też przedoskarowe słowo o polityce na ekranie. My jesteśmy na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Jesteśmy na Facebooku jako ABC Popkultury, a ja jestem także pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Od piątku natomiast na małym ekranie serial The Umbrella Academy, o którym tydzień temu opowiadała w ABC Popkultury Ellen Page. I tu także mamy postać współkreowaną przez komputer. Jeśli już Państwo zagłębili się w ten świat, to wiedzą Państwo, o kim mowa. Ale oprócz innych zalet, ten serial ma także znakomitą ścieżkę dźwiękową. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. A to był już drugi dobry początek. Dziś Don't Stop Me Now, zespół Queen. ABC Popkultury. A w studiu zapowiadany gość, Kaja Szafrańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Połowa zespołu Jakby Nie Patrzeć. Dokładnie. Przez czy? Kanał serialowy, recenzje, opowieści, a także seriale śladami seriali po USA. Tak, dokładnie. Nasza 6-odcinkowa seria, póki co pierwszy sezon, mamy nadzieję, że może nie ostatni, który skupia się na podróży przez Stany Zjednoczone śladami najpopularniejszych i najbardziej kultowych seriali. To jest już do obejrzenia w internecie, a my czekamy na więcej. Rozmawialiśmy o tym już w ABC Popkultury, więc dzisiaj inny temat i to słowo, o którym będziemy mówić, wymieniane było w naszych rozmowach, także z tobą, a jakoś nie mam czasu, żeby wytłumaczyć do końca i żeby tak naprawdę porozmawiać o tych ludziach, którzy pociągają za sznurki. A to słowo, o którym mówię, obco brzmiące i chyba nie ma polskiego odpowiednika, w każdym razie opisowy jakiś musielibyśmy znaleźć. Showrunner, któż to jest? Showrunner to jest takie magiczne słowo, które ma w sumie, nie wiem, jakieś 18-19 lat i narodziło się na początku ery tak zwanego quality TV. Jest to, czyli jakościowej telewizji. Jest to taki wynalazek, który ma określić człowieka, który jest współczesnym człowiekiem renesansu, jeśli chodzi o produkcję telewizyjną i filmową. Do lat 2000 wczesnych mówiło się o tak zwanym chief executive, czyli taki producent od wszystkiego, producent, który ma absolutnie decydujący głos na planie, przy czym showrunnerzy to są właściwie artyści i biznesmeni w jednym. Jest to też słowo, które funkcjonuje przede wszystkim w języku angielskim. Tak jak mówiłaś, to jest słowo, które nie ma absolutnie swojego odpowiednika w języku polskim. Być może wkrótce się ten odpowiednik pojawi, dlatego że jednak polska scena seriali jakościowych, seriali dramatycznych. Też coraz więcej się tego pojawia, więc tak, może ona się w tym momencie rozwija i też rzeczywiście pojawi się, właściwie już w tym momencie istnieje potrzeba takiego jednego człowieka, który będzie wszystko nadzorował od strony zarówno kreatywnej, jak i menedżerskiej. I showrunner jest właśnie takim człowiekiem, który z jednej strony pisze seriale, z drugiej strony je realizuje, produkuje, zatrudnia ludzi. On decyduje albo ona decyduje o tym, jaki kształt będzie miał dany serial. Przy czym showrunnerów ja bym też podzieliła na takie dwie kategorie. Są showrunnerzy, którzy po prostu przychodzą do dużych franczyzowych na przykład produkcji, takich jak CSI, NCIS, czy nawet The Walking Dead i przez jakiś czas pełnią swoją funkcję człowieka, który jest po prostu bardzo dobrym rzemieślnikiem i wykonuje pewną wizję, która została już wcześniej przez kogoś stworzona, ale są również showrunnerzy, którzy są właściwie odpowiednikiem takich reżyserów, którzy tworzą kino autorskie. I o tych showrunnerach najciekawiej się rozmawia, dlatego że to są niesamowite osobowości, które swoim nazwiskiem świadczą o produkcie, jakim będzie nowo powstający serial. No i właśnie o nich chciałabym porozmawiać też dzisiaj, bo myślę, że pewne nazwiska się pojawiały przy okazji, ale nigdy nie było na tyle czasu, żeby o nich szerzej rzeczywiście porozmawiać i na nich się skupić, a to oni właśnie nam zaludniają te ekrany. Więc od kogo zaczniemy? To jest bardzo długa lista i właściwie nie wiem sama od kogo zacząć. Mogłybyśmy zacząć od samego początku, czyli od tych showrunnerów, którzy byli pierwszymi takimi znanymi showrunnerami, o Davidzie Simonie albo o Davidzie Chase'ie. Dwaj panowie, którzy stworzyli absolutnie kultowe tytuły i nadal pracują nad serialami, przy czym akurat David Simon to jest już w tym momencie człowiek instytucja, ex-reporter, ex-dziennikarz, który został najpierw scenarzystą, potem producentem. On nie reżyseruje swoich seriali, to jest twórca m.in. The Wire, kronik Times Square, czyli nowego serialu, którego angielski tytuł brzmi The Deuce. To jest przede wszystkim twórca, który wciąż gdzieś tam w głębi serca pozostał dziennikarzem i reporterem i który bardzo dużą wagę przywiązuje przede wszystkim do realizmu swoich produkcji. David Chase to jest z kolei człowiek, któremu zawdzięczamy, moim skromnym zdaniem, najwybitniejszy serial XX wieku, a właściwie początków XX wieku, czyli Rodzina Soprano, The Sopranos. To jest człowiek, który sam sobie zafundował terapię psychologiczną, ponieważ nie do końca mógł sobie poradzić z traumą związaną z relacją z dosyć toksyczną matką. I o takiej właśnie toksycznej relacji z matką napisał na początku serial, a później go współprodukował, stworzył. No i jak mówię, Rodzina Soprano to wciąż jest absolutnie bezkonkurencyjna produkcja, która zmieniła sposób, w jaki robi się seriale i sposób, w jaki patrzy się na seriale dramatyczne. No i niedawno obchodziła też 20-lecie, więc to już też trochę czasu minęło. To są dwa nazwiska oczywiście bardzo ważne. Ja bym jeszcze na przykład dodała Charlie'ego Brookera, który jest twórcą wizji, która pokazuje przyszłość, która jest tuż za rogiem, czyli Czarne Lustro. Tak, zdecydowanie. pytanie, no jakbyśmy tak chciały porozmawiać o tych ludziach, których można by było dzisiaj z perspektywy czasu nazwać showrunnerami, to można by było sięgać tak głęboko jak do lat 50., 60. i do Strefy Mroku. Ponieważ twórca Strefy Mroku, Rod Serling, był właśnie taką osobą, która stała właściwie za całą kreatywną stroną powstawania tego serialu, który po raz kolejny doczeka się swojej reaktywacji po latach, dlatego że w tym momencie nad nową wersją Strefy Mroku czuwa Jordan Peele, którego możemy znać między innymi jako twórcę Get Out, czyli Uciekaj. Czyli Uciekaj, i w tym roku również kolejny z Lupitą Nyong'o w roli głównej horror. Już tym razem taki naprawdę gatunkowy horror nam Jordan Peele zaproponuje. Chyba polubił to po tej swojej komediowej działalności w telewizji. Tak, ale on bardzo mocno w tej chwili idzie w seriale. On stoi za bardzo wieloma nowymi produkcjami. Hollywood Reporter przygotowuje właśnie taką listę 50 najbardziej wpływowych showrunnerów i showrunnerek konkretnego jakiegoś danego roku, i właśnie w 2018 Jordan Peele znalazł się w tym gronie, więc to o czymś świadczy. A wracając jeszcze do Roda Serlinga, to on był nie tylko producentem, czyli chief execiem, był współtwórcą scenariuszy, ale był również twarzą tego serialu, ponieważ podobnie jak Alfred Hitchcock w latach 50., 60., to była taka w amerykańskiej telewizji taka tradycja, że twórca zapowiadał, był narratorem, to on wprowadzał w całą historię, więc zarówno Rod Serling, jak i wymieniony przeze mnie w tym momencie Alfred Hitchcock, który tworzył Alfred Hitchcock Przedstawia, i on też był twórcą, reżyserem i był showrunnerem. Czyli po prostu na początku 2000 lat pojawiło się nowe słowo na funkcję, którą intuicyjnie domyślamy się, że istniała, a to porozmawiamy, bo już skoro wspomniałaś też o nowej Strefie Mroku i o tym rankingu tegorocznym, Hollywood Reporter, zastanawiam się, czy jest w tym rankingu Shonda Rhimes w dalszym ciągu? Shonda w tym roku się nie pojawiła, ale myślę, że to wynika z faktu, że ona na chwilę przycichła ze względu na to, że jednak był pewien transfer, bo ona była związana najpierw z bardzo dużą jedną stacją amerykańską. Przez wiele, wiele lat tworzyła dla nich swoje najbardziej popularne formaty. Czyli Chirurgów albo Skandal. Dokładnie. Natomiast w tej chwili przeszła do pewnej platformy, dla której będzie tworzyła inne popularne seriale prawdopodobnie. Jestem przekonana, że ona jest zresztą gwarantem tego, że to się będzie oglądać. To nie jest może dramat jakościowy, ale jest to dramat ilościowy. To jest taki dramat, który przyciąga przed telewizory miliony widzów. Chciałabym, żeby jeszcze kilka nazwisk padło, bo tak cały czas mam wrażenie, że niewystarczająco mówimy o tych ludziach, więc ja może spróbuję takie najważniejsze nazwiska tych ostatnich lat wymienić. Mhm. Na przykład twórca seriali Fargo i Legion, Noah Hawley. Noah Hawley, fantastyczny twórca. Twórca, który też jak zaczynał, to patrzono na niego tak dosyć sceptycznie, dlatego że brał się za serialową wersję filmu, który no, jest kultowy. Jednak mierzenie się z takim tytułem jak Fargo to była duża brawura, powiedziałabym nawet, a on sobie z tym nie dość, że świetnie poradził, to jeszcze udowodnił, że jest w stanie z sezonu na sezon dostarczać antologię, czyli taki serial, który zamyka się w jednym sezonie i przechodzi taki restart, za każdym razem opowiada tą samą historię właściwie, ale w zupełnie inny sposób. I on to robi fantastycznie. Stworzył też Legion, który jest taką postmodernistyczną wersją serialu superbohaterskiego. Coś absolutnie nieprawdopodobnego od strony wizualnej, od strony scenariuszowej, od strony muzycznej, dlatego że tam wszystkie te warstwy się zazębiają i on, czyli Noah Hawley, stoi tutaj w 100% za wizją, która jest realizowana. Nie chciałabym się znaleźć w jego głowie, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo kreatywne miejsce, ale jednocześnie pełne twórczego chaosu. To jeszcze jedno nazwisko, na przykład takie jak Brian Fuller, bo tutaj myślę, że musimy wspomnieć i Hannibala, ale też pierwszy sezon American Gods, Amerykańskich Bogów. No, Brian Fuller to jest przede wszystkim człowiek, który ma niesamowite wyczucie plastyki obrazu. Tutaj można właśnie mówić o tych twórcach, showrunnerach, którzy dostarczają konkretnej jakości. Brian Fuller stworzył Hannibala. Hannibal był przez wiele osób bardzo doceniany, przede wszystkim za warstwę wizualną. Jeśli chodzi o scenariusz, to tam były pewne dłużyzny, powiedziałabym. Ale estetycznie estetycznie to wszystko składało się w piękną całość. Dokładnie, od strony estetycznej i tą zbliżoną estetykę możemy odnaleźć w pierwszym sezonie Amerykańskich Bogów, ale skoro już mówimy o estetyce, to warto przyjrzeć się takiemu twórcy, jakim jest Sam Esmail. To jest z kolei człowiek, który stworzył Mr. Robot, a niedawno stworzył przefantastyczny mini serialik Homecoming, nowa rzecz z Julią Roberts w roli głównej i to również jest twórca, który bardzo dużą uwagę poświęca warstwie wizualnej, ale również dźwiękowej, muzycznej i co też jest charakterystyczne, pracuje na stałe ze swoim operatorem, z operatorem, który ma bardzo nietypowe podejście do kadrowania. Jeszcze chciałabym wspomnieć na przykład Amy Sherman-Palladino, to jest też nazwisko, no instytucja, jeśli chodzi o amerykańską telewizję. Ależ oczywiście, to jest przede wszystkim... No i Dan Palladino oczywiście także, czyli mąż i współtwórca tych seriali, o których będziemy za chwilę rozmawiać prawdopodobnie. Ale rzeczywiście ona jest przede wszystkim twórczynią Gilmore Girls, a także nagradzanego ostatnio wszystkimi najbardziej prestiżowymi nagrodami telewizyjnymi Marvelous Mrs. Maisel, czyli wspaniała pani Maisel. Ona również jest nośnikiem pewnych konkretnych charakterystycznych cech, czyli bardzo właśnie... długie scenariusze. Bardzo długie scenariusze, słowami. Ale właśnie to jest fantastyczne w jej produkcjach, że tam jest tak bardzo dużo błyskotliwych dialogów, jest bardzo dużo skrzącego się humorem dialogu, a także koloru, dynamiki dziania się bardzo wyrazistych postaci. Tak sobie myślę, żeby jeszcze parę nazwisk kobiet padło. Oj, zdecydowanie. Zacznijmy od Jill Soloway, twórczyni, Transparent, I Love Dick. To są dwie bardzo dobre komedie. Komedie niszowe, ale jednak mimo wszystko bardzo doceniane. Phoebe Waller-Bridge. Och, kolejna... marzyłam o tym, żeby to nazwisko padło w naszej rozmowie. No właśnie. O niej absolutnie nie możemy zapominać, szczególnie, że to jest młoda twórczyni, która dopiero się rozkręca. Ostatnio stworzyła Killing Eve. Wcześniej mogliśmy ją znać z Fleabag. Też takiej dosyć niszowej komedii brytyjskiej. Killing Eve to jest serial, który zawojował świat dosłownie w zeszłym roku. Mała komedyjka, która się w ogóle nie zapowiadała na taki hit, jakim się ostatecznie stała. Natomiast Phoebe Waller-Bridge jest nie tylko scenarzystką i producentką, jest również świetną aktorką. I o tym nie możemy absolutnie zapominać. Tak, a jeśli chodzi o i Killing Eve i Fleabag, to drugie sezony obu tych produkcji nas czekają. Chyba wcześniej Killing Eve niż Fleabag, ale ja się nie mogę doczekać. To ja jeszcze będę cały czas szła tak, z mojej listy. Proszę. Jeszcze mamy Jenji Kohan, czyli twórczyni Orange is the New Black oraz Glow. Też genialne produkcje od strony wizualnej, niesamowicie kolorowe, ale też bardzo zróżnicowane i takie skupione na bardzo różnorodnych postaciach, typach postaci i też na kobietach, ale nie kobietach w sensie stereotypowym. Nie mamy tutaj typowych postaci kobiecych. Mamy jeden serial jest poświęcony więzieniu dla kobiet, a drugi serial jest poświęcony drużynie MMA w wersji kobiecej, czyli kobiety, które walczą na ringu i są to ustawiane walki amerykańskiego wrestlingu. Jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy poruszyły, bo na przykład mówiłyśmy o Brianie Fullerze, który już nie będzie się zajmował drugim sezonem Amerykańskich Bogów, więc to też jest pytanie, jak ten drugi sezon będzie wyglądał, kiedy człowiek, który tak dużą wagę przywiązywał do tej stylistyki, także odszedł. I to się bardzo pięknie sprawdziło przecież w pierwszym sezonie. Bardzo spójnym od tej strony i z każdej innej strony, w moim przekonaniu. To jest bardzo dobry sezon. Ale to też jest taka sytuacja, że ci showrunnerzy czy showrunnerki przygotowywanych produkcji bardzo często, zwłaszcza w mediach społecznościowych, są pod ostrzałem fanów i pozytywnym, i negatywnym. I myślę tutaj o showrunnerce Wiedźmina, którego dostaniemy w tym roku, bo ona rzeczywiście, zwłaszcza ze strony polskich fanów, mam wrażenie, się nie może opędzić od komentarzy. Ona jest w sytuacji bez wyjścia, bo myślę, że niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny efekt jej pracy, to i tak zawsze będzie źle. To też wynika z faktu, że my tak naprawdę jej nie znamy, bo są nazwiska, które są bardzo dobrze kojarzone w branży, ale są też nazwiska nowe i myślę, że Wiedźmin jest taką świętością gdzieś tam w tej polskiej popkulturze raczkującej, że bardzo wiele osób patrzy sceptycznie na to, że ta osoba akurat konkretnie dostała tak wielką władzę nad ostatecznym kształtem tej produkcji, produkcji, którą przecież my już odchorowywaliśmy, bo przecież były podejścia serialowe do Wiedźmina i no, jak mówię, no, dosyć dramatycznie się to wszystko zakończyło, a na pewno zakończyło się pewnym rozczarowaniem. Natomiast tak sobie myślę jeszcze odnośnie tych showrunnerów i tego, że właśnie jedni odchodzą i jak to ostatecznie wpływa na serial, to wszystko zależy od charakteru serialu. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu on jest autorski. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z takim teamem jak Peter Gould i Vince Gilligan, czyli panowie, którzy stworzyli dla nas Breaking Bad. Vince Gilligan jest bardziej znanym nazwiskiem, bo to on właściwie firmuje swoim nazwiskiem Breaking Bad i firmował od początku. W tej chwili tworzą razem Better Call Saul i czytałam z nimi taki krótki wywiad i oni bardzo narzekali na to, że niektóre praktyki z branży filmowej przenoszą się do serialu w tej chwili i jedną z tych praktyk jest właśnie to, że takie przekonanie, że każdego da się zastąpić, a to nie jest prawda i to może się odbić na ostatecznym efekcie tego, nad czym jest prowadzona praca. To wynika w Hollywood z tego, że pracuje się nad bardzo wysokobudżetowymi produkcjami, które i tak się obejrzą. I tam można zatrudnić reżysera, można zatrudnić producenta, można zatrudnić scenarzystę. On może wszystko postawić na głowie pod warunkiem, że to będzie odpowiadało wizji dużej firmy producenckiej, dużego koncernu albo właścicieli praw autorskich do jakiejś franczyzy. Tymczasem serial bardzo dużo zyskuje przez to, że jest autorski, że jest wizją realizowaną jednej konkretnej osoby albo jakiegoś stałego teamu producentów. I myślę, że jeżeli rzeczywiście będzie królowało takie, będzie dominowało takie przekonanie, że każdego da się zastąpić, to dużo stracimy jako widzowie seriali, ponieważ one po prostu stracą jakość. Kaja Szafrańska, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chad Smith, oczywiście piosenka wykorzystana w jednym z odcinków Czarnego Lustra, Panic. A teraz w ABC Popkultury zmieniamy temat i to będzie temat, od którego zwykle uciekamy. Słowo na P, P jak polityka. Najbardziej znanym filmem tego roku, który o polityce mówi dosadnie i wprost, jest Vice, albo jak niektórzy mówią Vice, w reżyserii Adama McKaya, a o tym więcej Jan Niebudek. Wybryk albo wice, jak wiceprezydent. Tak tłumaczyć można tytuł filmu. Jednego z tych, które w niezwykle atrakcyjny sposób pokazują niezwykle mało atrakcyjny moralnie świat polityki. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. Donald Rumsfeld, George W. Bush oraz ten główny, pozornie wice, Richard Dick Cheney. Legenda amerykańskiej polityki i biznesu, kojarzony z naftą, Irakiem, a nade wszystko uznawany za człowieka bez właściwości. Jak to się stało, że ktoś taki, nie zdradzający emocji, skryty, w zasadzie przejął kontrolę nad administracją prezydenta George'a Busha juniora? To właśnie mówią twórcy filmu, którzy czytają postać Dicka Cheneya poprzez nawiązania do Szekspira. Bezwzględny i cyniczny człowiek figura, w tej roli nagrodzony już za nią Złotym Globem i nominowany do Oscara, nie do rozpoznania, Christian Bale. Sam Rockwell gra jego szefa George'a W. Busha, a Steve Carell Donalda Rumsfelda. Aktorski koncert na razie tylko na męskich wykonawców, ale... Nie ma Macbetha bez Lady Macbeth, żeby wrócić do Szekspira. One time is I'm sorry. Two times makes me think that I've picked the wrong man. Lynn Cheney w interpretacji Amy Adams, która będzie podjudzała męża do kolejnych intryg, a także kibicowała mu przy szpitalnym łóżku, kiedy to ten leży po kolejnym zawale serca. To zresztą jedna z największych złośliwości, na jakie pozwolił sobie Adam McKay. Zawały serca Dicka Cheneya zyskują tu wręcz charakter komediowy. Zresztą złośliwość, złą wolę, naginanie biografii byłego wiceprezydenta pod tezę i inne zarzuca Weissowi wielu recenzentów, także tych z liberalnych mediów. Nie oznacza to jednak, że widz bawi się słabiej. Przeciwnie. So we're gonna do this thing or what? Is this happening? I believe we can make this work. Hot damn! House of Cards także garściami czerpało z Szekspira. Oba tytuły są zresztą zestawiane niemal w każdej recenzji filmu Weiss. I tam, i w Weissie usunięto czwartą ścianę poprzez bezpośrednie zwracanie się do widza, przez postaci lub przez narratora, który w Weissie opowiada nam tę historię, komentując ją, a na samym końcu... Ale nie zdradzajmy. A propos zdrady, właśnie tak ukazuje Weiss wątek homoseksualnej córki państwa Cheney, Mary. Początkowo otrzymuje od rodziny wsparcie, ale gdy jej siostra Liz chce kandydować do Izby Reprezentantów, a kwestia jej podejścia do spraw małżeństw osób tej samej płci zostaje wykorzystana przez politycznych, jeszcze bardziej konserwatywnych przeciwników, Liz dokona wyboru. Dziś jest w Izbie Reprezentantów, drugą kadencję, a media rozpisują się o tym, że z siostrą nie utrzymują kontaktów. Jaka jest w tym wszystkim rola ich rodziców? Odpowiedź na ekranie. When you have power, people will always try to take it from you, always. Nie sposób nie dostrzec misji twórców Weissa. W pędzącej rozrywkowo-informacyjnej machinie świata po 11 września trudno już właściwie pojąć najważniejsze zachodzące w nim procesy. A oni, twórcy, próbują widzą pomóc zrozumieć, co stało się z Ameryką w ciągu ostatnich lat. Tak było już z kryzysem finansowym, który twórcy Weissa opisali i wyjaśnili w swoim stylu w The Big Short, traktacie o chciwości i kruchości amerykańskiego systemu, kiedyś opartego na obietnicy pracuj, a polepszysz swoje życie. Tuż przed kryzysem zamieniło się to w zachętę, pożyczaj, zasługujesz na lepsze życie już teraz. Winą obarczyli w The Big Short Wall Street, teraz w Weissie zajmują się m.in. wojną w Iraku, przejęciem przez wiceprezydenta kontroli nad Białym Domem poprzez cyniczną grę interpretacją prawa, patologicznym powiązaniem polityki i wielkiego biznesu, czy procesem obrzydzania zwykłym Amerykanom instytucji państwa jako takiej. Uosobieniem tego wszystkiego staje się Dick Cheney. Czy film przesadza? Może się o tym przekonać każdy, kto go obejrzy, albo każdy, kto ma wystarczająco dużo informacji na temat czasów, w których dzieje się akcja. Czy Cheneya można obwiniać o przyczynienie się do powstania państwa islamskiego? Opinie są podzielone. O ile są prawdziwymi opiniami, a nie frazesami, które w usta zwykłych ludzi włożyli specy od politycznego marketingu. McKay wykpiwa zresztą poziom debaty publicznej w ostatniej scenie filmu, która dzieje się, tak jak w naszych ulubionych filmach superbohaterskich, już po napisach końcowych. I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy and foreign policy. Yeah, right. I like that. Mogę wziąć na siebie te bardziej przyziemne kwestie, tworzenie miejsc pracy, administrację, armię, energetykę i politykę zagraniczną, mówi filmowy Dick Cheney do swojego przyszłego szefa George'a W. Busha. 8 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym te najważniejsze za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepsze role. Christian Bale, Amy Adams i Sam Rockwell są nominowani. A jeśli chodzi o Oscary i to, jak sobie poradzi film wice, to wszystko wyjaśni się za tydzień. Jeszcze z serialu The Walking Dead, Jamien Commons, a teraz znowu zmieniamy format ekranu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu Łukasz Muszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy z portalu filmweb.pl, a w kinach od 14 lutego, od czwartku, Alita Battle Angel, czyli Bitewny Anioł, tak można by to przetłumaczyć. Prawdopodobnie, gdybyśmy chcieli ten tytuł z jakiegoś powodu tłumaczyć na polski. Jaka jest historia tego filmu? Bo tutaj są dwa nazwiska, myślę, ważne, to znaczy reżyser Robert Rodriguez, ale też współscenarzystą i współproducentem tego filmu jest James Cameron. Historia jest długa i pokrętna. Mamy bodajże 2003 rok. James Cameron ogłasza, że jego kolejnym filmem będzie Alita Battle Angel, ekranizacja popularnej mangi z lat 90. Podobno samą mangę podrzucił mu nie kto inny jak Guillermo del Toro. Też tak słyszałam. I to właśnie on sprawił, że wyobraźnia Camerona eksplodowała i zdecydował się zekranizować mangę. No ale mijały kolejne lata. James Cameron, jak to on, oczywiście poświęcał się kolejnym projektom. Wkrótce... Był królem świata. Tak, pojawiło się coś znanego jak bodajże projekt 808, który z czasem zamieniło się w Awatara. No i oczywiście wszystkie moce przerobowe James Cameron skierował w kierunku tego projektu, który, jak wiadomo, koniec końców okazał się najbardziej dochodowym filmem w dziejach kina, zarabiając ponad 2,7 miliarda dolarów. Do dzisiaj żadnemu innemu filmowi nie udało się nawet zbliżyć do tego rezultatu. Cameron nakręcił Awatara, potem znowu pojawiły się pogłoski, że zrobi Alitę, ale potem wpadł na pomysł, że jednak zrobi kolejne części Awatara. Jak dobrze Państwo wiedzą, a być może nie, w tej chwili w realizacji jest druga i trzecia część serii, które trafią na ekrany już w 2020 i 2021 roku, a jeżeli te filmy sprzedadzą się dobrze, to jeszcze będą dwie kolejne. Cameron buduje cały uniwersum Awatara, poświęca mnóstwo pieniędzy i czasu na to, żeby zbudować niewyobrażalnie doskonały świat wirtualny, no ale ta Alita cały czas chodziła mu chyba po głowie. W końcu doszedł do wniosku, że będzie producentem przedsięwzięcia. Napisał scenariusz razem z Letą Kalogridis, która współpracowała z nim chyba też przy Awatarze, przy jednym z Terminatorów. Wiadomo, to wszystko dzieci Camerona. a na reżysera tegoż projektu wybrano Roberta Rodriguez'a, twórcę m.in. Desperado, twórcę Sin City, czy twórcę chociażby projektu Grindhouse, który zrobił razem ze swoim przyjacielem Quentina Tarantino. To jest najdroższy film, jaki on kiedykolwiek nakręcił, ponieważ jak wiadomo, Robert Rodriguez zawsze był specjalistą od tanich filmów. Mhm. Im mniej osób na planie, im mniejszy budżet, on tym się lepiej czuje. On wszystko potrafi robić, być operatorem, scenarzystą, montażystą, pisać muzykę i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dostał budżet w wysokości 200 milionów dolarów. Produkcja ruszyła pełną parą w 2016 roku. Zdjęcia zakończyły się po kilku miesiącach, a potem 2 lata długiej postprodukcji. No, historia długa, nie wiem czy ciekawa, ale tak to właśnie wyglądało. Alita Battle Angel już na ekranach. Ja myślę, że to jest ciekawe, żeby usłyszeć, jaka droga czasami kręta i długa prowadzi na ekran konkretnych produkcji, no bo to się tak czasami zdarza. Chociaż nie jest to droga aż tak długa jak Don Quixota tego Guillama, no ale dobrze, nie wracajmy już do tego tematu. Powiedzmy trochę o tym świecie w Alicie, bo to już tutaj oczywiście pojawiał się ten wątek świata wirtualnego, do którego jeszcze wrócimy w rozmowie, ale tutaj mamy, no, Rosa Salazar to jest gra główną bohaterkę, no ale właśnie, ta główna bohaterka to jest jednak postać stworzona z aktorki i efektów komputerowych, prawda? No jest też Christoph Waltz, jest Jennifer Connelly. Mahershala Ali. Jest Mahershala Ali. I co to jest za świat? 26 wiek. Ziemia po wielkiej katastrofie, wielkiej wojnie międzyplanetarnej, która poszła na wyniszczenie, w efekcie czego mamy 2 światy. Z jednej strony jest to coś w rodzaju światu dysku, utopia, w której ludzie są bogaci, cieszą się i jest bardzo miło, a z drugiej strony mamy miasto złomu znajdujące się na dole, w którym znajdują się wszyscy inni, gdzie panuje bieda, są choroby, mnóstwo złomu i śmieci, a ten złom i śmieci lecą taką rurą z tego miasta na górze. To jest dosyć czytelna metafora podziału świata. No i właśnie w tym świecie odnajdujemy Alitę. A właściwie nie odnajdujemy ją my, ale bohater grany przez Christopha Waltza, to jest naukowiec, specjalista od cyborgów, wynajduje właśnie na takim śmietniku głowę cyborga. No i przeszczepia ją do ciała 14-letniej syntetycznej dziewczynki. Wkrótce staje się jej przeszywanym ojcem, no ale wiadomo, córka jest w takim wieku, że chciałaby już jednak iść na swoje. Poznaje chłopaka, w którym się zakochuje. Wpada też na pomysł, aby wziąć udział w sporcie Motorball. Są to walki, wyścigi cyborgów. No i tutaj zawiązują się kolejne nitki intrygi. No tak, ale to myślę, że Państwo będą się mogli przekonać, jeśli się wybiorą na Alitę do kina, jak ta historia się toczy. Natomiast dla mnie jest ważna też ta płaszczyzna właśnie świata wirtualnego, bo tak jak wspomniałam, Alita ma niezwykle duże oczy. Myślę, że to jest też nawiązanie do mangi oczywiście i do tego, bo z tego co czytałam, nie znam tej mangi, ale dosyć wiernie ten scenariusz podąża za tym, co było w oryginale. Natomiast, no właśnie, to jest rola współtworzona przez specjalistów od efektów specjalnych. I no właśnie. O tym aktorstwie właśnie takim. Bo kiedyś, kiedy już po raz pierwszy się pojawiały tego typu postaci, wygenerowane na podstawie oczywiście występu aktora, ale wygenerowane jednak przez specjalistów od efektów specjalnych także, no to się zaczęto zastanawiać nad przyszłością aktorstwa nawet. Co to będzie za parę lat, prawda? No więc jak to jest? Ciężka sprawa. Żyjemy już w takich czasach, że naprawdę trudno czasem odróżnić to, co zostało nakręcone na planie zdjęciowym, a co zostało dodane w postprodukcji przy pomocy komputerów, efektów specjalnych. No i myślę, że Alita jest jednym z takich szczytowych przykładów, gdzie praktycznie większość świata została zbudowana przy pomocy komputerów i najważniejszej postaci również. Jak wiadomo, sam James Cameron ma niebagatelne zasługi na tym polu, ponieważ to on właśnie nakręcił Awatara, który w większości został zrealizowany na ekranie komputera w technologii Performance Capture. Wytłumaczmy, na czym to polega. No właśnie. Otóż aktorów ubiera się w specjalne kostiumy. Te kostiumy przylegają bardzo mocno do ciała i są najeżone setkami, jeżeli nie tysiącami drobniutkich elektronicznych czujników. I te elektroniczne czujniki wyłapują wszystkie najdrobniejsze ruchy aktorów, łącznie z jakąś drobniutką zmarszczką, jakimś takim krzywym uśmiechem, no wszystko. Potem to jest przenoszone do komputera i na podstawie tych danych z kostiumów performance capture tworzy się animacje. No i tak chociażby zrealizowano awatara, kosmiczne, błękitne koty Navi, aktorzy biegali w tych kostiumach na green boxie, czyli na zielonym tle. Dlatego tak fajnie się ogląda materiały z planu z takich produkcji, prawda? Wygląda to przekomicznie. Ale także to są znakomite role bardzo często. I na przykład w awatarze to, co zrobiła Zoe Saldana jako Neytiri, jest bardzo chwalone wciąż. I myśmy już tutaj w ABC Popkultury parę razy spotykając się rozmawiali o tym, że to jest dziwne, że wciąż aktorzy, którzy no może nie wyspecjalizowali się, ale są tacy, którzy są świetni właśnie w pracy z tą techniką, nie są jeszcze nigdzie nagradzani. Nie ma żadnych nagród dla nich, nie ma takiej kategorii. No tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o jednej osobie, mistrzu performance capture, autorze chociażby kreacji Golluma z Władcy Pierścieni, King Kong, tytułowa małpa, no i jeszcze inna postać człowiekokształtna, czyli Caesar z serii Planeta Małp. I mówimy oczywiście o Andym Serkisie. O nim od lat mówi się, że powinien już otrzymać nominację do Oscara. Ba, powinno się dla niego stworzyć oddzielną w ogóle oscarową kategorię, czyli kreacji stworzonych tylko i wyłącznie w performance capture. No niestety Akademia jest konserwatywna i cały czas wzbrania się przed zmianami w kategoriach. A szkoda, bo uważam, że to chociażby, co zrobił Andy Serkis w wymienionych filmach, zasługuje na wszelkie możliwe nagrody. Pomimo całej tej technologii udało mu się stworzyć postaci, które są złożone emocjonalnie, pełnowymiarowe, pełnokrwiste. No to jest gigantyczne osiągnięcie. A żebyśmy nie mówili tylko o samym Andy Serkisie, ale kiedy sobie przypomnę nasze wrażenia z oglądania trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona, to już przecież no, ładnych parę lat minęło, a jednak ten Gollum cały czas się trzyma, mimo że też podejrzewam, że teraz zupełnie inne możliwości byłyby, żeby tę postać, jakby to powiedzieć, zanimować. No ale cały czas jak się ogląda, to jest fantastyczna kreacja. Co świadczy o tym, że jest w tej kreacji jest dusza, jest tak. Człowiek i to jest chyba najważniejsze, nie? Że na początku jest człowiek, a dopiero potem ta cała technologia, więc wszyscy ci aktorzy, którzy obawiają się, że wkrótce zastąpią ich wirtualne klony, zastąpią ich właśnie animacje komputerowe, no nie muszą się jeszcze obawiać. Komputer nie jest jeszcze w stanie stworzyć sam z siebie tak doskonałych, wielowymiarowych kreacji. Oczywiście próbowano już nieraz, ale zazwyczaj kiedy sam komputer tworzy jakąś kreację, mówi się o tak zwanym zjawisku Doliny Niesamowitości. To znaczy, że oglądamy, to jest z lat 70. pojęcie, że oglądamy jakiegoś cyborga, byt sztuczny, który próbuje zachowywać się jak człowiek i co prawda idzie mu całkiem nieźle, ale cały czas mamy jakieś takie nieprzyjemne wrażenie, że obcujemy z czymś sztucznym, nienaturalnym. No i jest wiele przykładów też filmów, w których niestety tak jak Dolina, wkraczaliśmy jako widzowie w Dolinę Niesamowitości. Mowa chociażby o pierwszej animacji w ogóle zrealizowanej w 100% performance capture. To jest oczywiście Final Fantasy. Potem swoje eksperymenty miał Robert Zemeckis, twórca Powrotu do Przyszłości. Nakręcił Ekspres Polarny, nakręcił Beowulfa, zrobił Opowieść Wigilijną. No te filmy nie wyglądały za dobrze. Tak, to było dziwne przeżycie. Bardzo dziwne przeżycie i sam Robert Zemeckis chyba też zrozumiał, że to nie jest jego działka i powrócił do realizacji filmów aktorskich. No ale z drugiej strony mamy takie postacie jak James Cameron, jego Avatar, czy chociażby David Fincher. No to jest też przecież mistrz performance capture, o którym nikt tak naprawdę mało kto wie. No przypomnijmy sobie film Social Network. Tam mieliśmy dwóch braci bliźniaków, braci Winklevossów, którzy procesowali się z głównym bohaterem Markiem Zuckerbergiem o to, kto wymyślił Facebooka. I obu tych braci zagrał Armie Hammer. To znaczy widzieliśmy dwa razy twarzy Armiego Hammera. Wyglądało to tak, że jednego z braci bliźniaków grał Armie Hammer, drugiego grał inny aktor, no a potem niestety na jego twarz nałożono facjatę Armiego Hammera. Ale ja do dziś oglądam sobie Social Network raz do roku, bo to jest dla mnie szczyt kina. Trzeba wiedzieć, mieć po prostu absolut filmowy, żeby wiedzieć, do czego się odnosi, zwłaszcza jak się pisze recenzję. Ja widzę, że to wciąż wygląda doskonale. Ja nie widzę tam ani grama pracy komputera. To jest też tak, że oczywiście z jednej strony mówimy o tym, że te postaci tworzone przy pomocy performance capture są tworzone od zera właściwie na ekranie, ale z drugiej strony mamy, to jest też technika, która pozwala na przykład odmłodzić. To przypadek chociażby Kurta Russella z drugich Strażników Galaktyki, czy Michaela Douglasa z Ant-Mana i Osy. Albo Brada Pitta na przykład. Benjamina Buttona. Mało tego, performance capture może pokonać śmierć. I myślę, że takim najbardziej emblematycznym przykładem jest oczywiście film Szybcy i Wściekli 7. Przypomnijmy, że Kilka tygodni przed zakończeniem zdjęć do filmu w wypadku samochodowym zginął twórca jednej z głównych ról, czyli Paul Walker. Wytwórnia Universal zastanawiała się nawet przez moment, czy w ogóle nie skreślić tego filmu, odłożyć go na półkę i zrezygnować. Zdecydowano się, że jednak nie. Ten film zostanie dokończony. Na planie zdjęciowym w ostatnich scenach Paula Walkera zastępowali jego bracia, którym potem nałożono twarz Paula Walkera. To wyglądało raz lepiej, raz gorzej, ale kolejny raz pokazało, że dzisiejsza technologia filmowa naprawdę potrafi już wszystko. Kino, wydaje mi się, że już nic czym nie jest w stanie nas zaskoczyć, jeżeli jest w stanie uratować Paula Walkera i dokończyć Szybkich i Wściekłych 7. To ja bym się zatrzymała jeszcze na moment w takim razie w naszej rozmowie przy tych, w cudzysłowie, wskrzeszeniach, bo to też jest ciekawy wątek i tutaj też wchodzimy na taką płaszczyznę, powiedzmy, też etyki filmowo-reklamowej. Bo mieliśmy kampanie reklamowe, które wykorzystywały wizerunki gwiazd dawno zmarłych. To była i Audrey Hepburn i Grace Kelly i Marilyn Monroe, Marlena Dietrich, Bruce Lee, James Dean, Humphrey Bogart. I są też takie gwiazdy, które zobaczywszy to, co można zrobić, zastrzegły sobie i zażądały, na przykład Jessica Chastain coś takiego zrobiła, że nie może być ich wizerunek użyty po ich śmierci w takich okolicznościach chociażby. Tak, no powstał na ten temat film zresztą, Kongres Futurologiczny Ariego Folmana, który właśnie opowiada o tym, że bohaterka grana przez Robin Wright dostaje szansę. To znaczy, my wykupimy prawa do twojego wizerunku, dostaniesz dużo pieniędzy, będziesz mogła żyć sobie ze swoimi dziećmi, nikt ci już nie będzie przeszkadzał, ale nie możesz już nigdy więcej pojawić się na ekranie. Tutaj wspominałaś chociażby o Jessica Chastain. Kolejny przykład to Tom Cruise, nasz współczesny Benjamin Button kina, który z każdym rokiem jest coraz młodszy. On zgodził się podobno na wykonanie wirtualnych klonów do filmu Niepamięć, ale w momencie, jak już te klony zostały wykonane, to on kazał specom od technologii, żeby przywieźli na dyskach te wszystkie wirtualne klony, kopie i sam własnoręcznie na ich oczach zniszczył to, żeby zabezpieczyć się i wiedzieć, że nikt w przyszłości, na przykład po jego śmierci, nie będzie próbował odmłodzić Toma Cruise'a. No takich przykładów oczywiście ożywiania jest znacznie więcej. Przypomnijmy sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy poszła taka plotka w ogóle w Hollywoodzie, że George Lucas podobno skupuje prawa do wirtualnych postaci, prawdziwych aktorów, Marlona Brando chociażby, Humphrey Bogarta. To oczywiście okazała się dziennikarska kaczka koniec końców, ale technologie są, to wszystko jest możliwe. Gdyby ktoś chciał nakręcić dzisiaj, no nie wiem, remake Ojca Chrzestnego z Marlonem Brando, nie byłby problemu. Można by aktora postawić przed kamerą, nałożyć jego twarz, być może wyszłoby to wspaniale. O etyce nie wiem. Nie czuję się na siłach, żeby dyskutować. To jest tylko oczywiście z tyłu głowy taki niepokój. Tak, ale na pewno jest to taka szara strefa. Mhm. Tutaj przypomina się oczywiście Łotr 1 z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i po pierwsze Carrie Fisher jako Leia, a właściwie nie Carrie Fisher, tylko inna aktorka, na którą nałożono oczywiście tę siatkę twarzy Carrie Fisher młodej. Co robić? Mają prawa, mają pieniądze, kto im zabroni? No właśnie. Jak to wychodzi, to już każdy tam według swojej własnej wrażliwości ocenia, ale jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy przypomnieli być może jakieś takie role, oprócz Andy Serkisa, on jest poza wszelką konkurencją, ale takie, które jakoś zapadają w pamięć, żeby trochę docenić tych aktorów, którzy się pojawiają w rolach, oczywiście oni się pojawiają w innych rolach również, pod swoimi własnymi twarzami, ale kiedy sobie przypomnę Benedicta Cumberbatcha w Hobbicie, jako Smoga, no to to jest bardzo dobra rola, moim zdaniem. To było osiągnięcie. Plus jeszcze głos Benedicta Cumberbatcha odpowiednio przepuszczony przez jakieś wirtualne efekty. Tak. Sprawiał, że rzeczywiście Smaug wypadał niesamowicie. Ale przypomina mi się jeszcze chwalona za Maskatanę Lupita Nyong'o z Przebudzenia Mocy, prawda? I gdzieś znalazłam jeszcze takie podsumowania, w których Bill Nighy jest dosyć wysoko, jako ten bohater ośmiornica, kapitan statku widmo z Piratów z Karaibów z drugiej części, Davy Jones tak się nazywał. No to jest też zabawa, myślę, dla nich. Kolejny jakby, kolejne pole, na którym mogą pokazywać no właśnie swój talent aktorski. Kiedy się nagle okazuje, że już nie dubbing, już nie tylko no właśnie tradycyjny występ przed kamerą czy w teatrze, ale jednocześnie zaprzęgamy nowoczesną technologię, żeby stworzyć coś jeszcze nowego. Ja myślę, że dla większości aktorów, no nie wiem, może Daniel Day-Lewis. Może by się nie podjął. Nie podjąłby się, on jest zbyt szacowny, ale inni mają na tym polu znakomite efekty. Ale jeden z najbardziej lubianych, choć jest to czarny charakter bohaterów uniwersum Marvela i takich wielowymiarowych, wielowarstwowych, czyli Thanos. Jego imię się pojawia w wielu częściach, natomiast oczywiście Avengers, czekamy na kwiecień i Endgame, kiedy będzie wielki finał tej całej historii. No to jest też postać. Oczywiście gra Josh Brolin, ale wygenerowana także w technice performance capture. Wielowymiarowy